Middernacht, het begin van zaterdag 16 oktober. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist, is enkele weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media. Het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw is vermoedelijk via de rivier de Aar in de Rijn beland en zo ruim 300 kilometer meegevoerd. Eind september ontdekten onderzoekers na DNA-onderzoek van wie de resten waren. Bij de overstromingen in Duitsland vielen meer dan 180 doden. Er worden nog altijd mensen vermist. De verdachte die is opgepakt na de fatale aanval op de Britse parlementariër David Ames is een Brit van Somalische afkomst, melden meerdere media. Het gaat om een 25-jarige man. Hij had een mes bij zich toen hij werd gearresteerd. Ames werd doodgestoken bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Over een motief is nog niets bekend. The Independent schrijft dat de politie de rekening mee houdt dat het gaat om een islamitische terreuraanslag. Bij de politie in Chicago dreigt dit weekend een personeelstekort. Ongeveer de helft van het korps kan met onbetaald verlof worden gestuurd, omdat de agenten niet willen zeggen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. Van de burgemeester van Chicago moeten alle agenten zich laten inenten en ook moet hun vaccinatiestatus worden geregistreerd. De grootste politievakbond van Chicago is daar fel op tegen en noemt het een product van een dictatuur. Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA besluit binnenkort of het advies van de experts wordt overgenomen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het flink af. In het binnenland is vorst aan de grond mogelijk. De komende dag zijn er zonnige perioden. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. In Amsterdam werd afgelopen woensdag het ADE, het Amsterdam Dance Event, geopend. En op diezelfde avond presenteerde onze gast DJ Joost van Bellen zijn tweede roman Nachtdier. Niet het zoveelste boek over een glanzende DJ-carrière, maar een gelaagd en geweldig geschreven, oprecht gelogen autobiografie. Van Bellen beschrijft zijn jeugd, waarin hij al snel een buitenstaander werd, en vooral de jaren 80 en 90 in Amsterdam. Hij verkocht daar zijn ziel aan de duivel en zocht zijn heil in het nachtleven, in al zijn glorie en al zijn duisternis. Joost van Bellen is een fenomeen. Extravagant, avant-gardistisch en tegendraads. Een muzikale alleseter die zijn DJ-carrière startte in obscure gekraakte clubs en uitgroeide tot een van de pioniers die Nederland kennis liet maken met de house vanuit de Roxy in Amsterdam. Later volgden er feestavonden als Rauw, Speedfreaks en een oneindig aantal optredens in Nederland en daarbuiten, zo'n 35 jaar lang. Joost van Bellen werd geboren in 1962 in Leiden en woont met man in Amsterdam. Ja. Welkom Joost. Hi, hallo. Superleuk dat je er bent. Ik dacht, ik leg gelijk even op tafel dat wij 35 jaar geleden aan het begin van jouw DJ-carrière samen hebben gewerkt. Heel eventjes. Heel kort. Ja, ik kende jou uit de Matzo. Ja. En kijk ontzettend naar je op. Oh. En ik ook naar jou. Nou ja, dat is zo idioot, hè? Als je dan zo jong bent, dat je dan zo angstig bent om mensen gewoon te zeggen, oh, wat zie je er leuk uit. Dat zei het sowieso niet in die uitdaging. Nee, dat was natuurlijk niet cool. Nee, ik kon niet zeggen dat iemand aardig was of dat je happy was. Nou, dat je ging lachen. Dat lachen kon, mocht niet. En dat was een beetje de rariteit uit die tijd. Maar ik deed twee clubavonden in Kraakpanden en toen vroeg jij mij in 86 voor de Roxy. Want daar was jij voor gevraagd om daar iets te gaan doen. Ja. En toen hebben we samen een avond georganiseerd. Ja, de woensdagen. Bam, in de Roxy. Ja. Waar we dan helemaal geen dancemuziek draaiden, maar hele harde muziek. En na twee avonden werd ik gebeld of ik bij de VPRO wilde gaan werken. En jij werd al snel artistiek directeur van de Roxy. En jij haalde de house binnen samen met Eddie de Klerk. Eddie was de frontman, de eerste. En Het was een kruispunt in ja. onze beide levens. Ja, ja. En het was even leuk. Maar we hebben elkaar eigenlijk 30 jaar niet gezien. Nee. En nu heb ik met heel veel plezier jouw boek gelezen over de jaren 80. Misschien leuk om te vertellen, jij bent Beer van Münster. Tenminste, jouw romanpersonage is Beer van Münster. Ja, maar ik ben het ook niet helemaal. Nou, ik ben het bijna helemaal. Er is geen romanfiguur die zo dicht bij mij komt als Beer van Münster. Ja, en het is een. Je zegt het op de achterflap, het is een oprecht gelogen autobiografie. Ja. Toch betrapte ik mezelf erop dat ik eigenlijk bij alles dacht, dat zal wel zo zijn. Oké. Nou, er is heel veel niet zo. Mijn familie is heel anders, wordt heel anders neergezet. Mijn moeder is bijvoorbeeld 1,49 meter, geloof ik. Sorry, mama, als ik het verkeerd heb. En de moeder in het boek is nou zo'n struisverschijning van 1,90 meter of zo. Mm. Ik heb geen zus, maar ik heb een broer. Ik kom niet uit Rotterdam, maar ik kom uit Leiden. Die vriendenclub die ik beschrijf, die bestond niet. Dat waren andere mensen, maar zo'n beetje puzzelstukken in elkaar leggend kwam ik tot deze figuren. Ja. Ik moest toch allemaal distilleren tot iets, zodat het verhaal lekker werd. Ja. In plaats van een biografie waar al snel mensen zich op de borst kloppen. Of waarin feiten. Ja, ik denk altijd het feiten dat de herinnering van mensen. Dat het erodeert. Dat het door. Zeker. Door allerlei invloeden. Ga je dingen anders ja. denken. Ja, en dan. En er waren niet zoveel foto's uit die tijd. Dus je kan ook niet zeggen van, oh, kijk, zo was het, zo zag het eruit. En ik zag een documentaire op Netflix, How the Brain Works. En daarin komen mensen aan het woord die 9/11 hebben meegemaakt. Dus de twee vliegtuigen die in de torens boorden. En twee daarvan, die waren helemaal niet in New York, maar die zijn ervan overtuigd dat ze het hebben meegemaakt. En dat zijn geen gekke mensen, maar dat. De hersens werken gewoon raar. Dus om een autobiografie te gaan schrijven, vond ik behalve het nogal narcistisch, vond ik het ook. Ik denk, nou, ik krijg allemaal glazer mee. Want mensen die. Die zeggen zo dat was het niet helemaal zo. Niet. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik denk. Ik heb het allemaal een beetje gekneed en geflufft. Dat is geblufft. Wat een romancier doet. En dat heb je vol verven gedaan. Laten we het hebben over het gezin waar je wel uitkomt. Ja. In je jeugd, je had best wel gelukkig getrouwde ouders. Je vader is pas onlangs overleden. In 2014, ja. In je jeugd was je al snel, hield je een circus in de achtertuin. Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. En dat was, in je boek voer je dat op als een teken van dat je toen al bezig was met mensen entertainen. En bij elkaar brengen en met een groepje iets neerzetten. En wat deed je precies in die achtertuin? Ja, met volgens mij hadden we een parasol en daar deed ik nog waslijnen aan. En daar overheen lakens. En daar stonden dan vier stoelen waarschijnlijk. Maar voor mij was dat dan ja, net zoiets equivalent voor nu dan van 4000 mensen of zo. En ik was de circusdirecteur en deed tovertrucs, denk ik. Of goocheltrucs uit zo'n goocheldoos. En in het boek springt mijn zusje, die komt tevoorschijn als sterke man. Terwijl ze eigenlijk acrobaat had moeten zijn. En ik weet wel dat ik een hond gestolen had bij de supermarkt die ervoor gebonden stond. Aangelijnd stond dat ze echt, ja. En dat was dan in mijn ogen een leeuw. En mijn fantasie was altijd zo groot dat ik moest iets neerzetten en mensen vermaken. En daardoor een soort liefde terugkrijgen. Eigenlijk wat heel veel artiesten hebben. En zo is het gekomen, hè. Ja. Het zat er al jong in. Je vertelt ook in je boek dat je eigenlijk op school een buitenbeentje was. Ja, maar dat voelde ik al heel snel. Ja? Ik weet niet waarom. Er was iets waardoor ik constant aan het denken was. Mijn moeder zei ook dat ik al heel jong. Ze heeft er ook een foto van. Dan zit ik aan tafel met mijn vuist tegen mijn voorhoofd. À la Rodin's Denker. Toen al een romanticus dus. En dat ging dan over. Of als mensen overlijden, vroeg ik van, wat is als je doodgaat, ga je dan naar de hemel? En moeder zei dan, ja, dan ga je naar de hemel. En dan moest ik weer nadenken en zei ik, ja, maar dat kan helemaal niet. Want alle lijken vallen naar beneden. En dat, dus ik zette overal vraagtekens achter. Ik voelde al heel jong dat er iets anders was qua seksualiteit. Dus ik Ik weet, op de lagere school dan had je lijstjes van wie je, op wie je was, op wie je verliefd was. Ja, zeker. En dat wisselde je dan uit, dat had je het over met je vrienden. En dan had ik een lijstje met meisjes, maar ik had ook stiekem een lijstje met jongens. En toen was ik echt, nou, dat moet 10 geweest zijn, of jonger nog. Maar dat liet je niet zien aan de andere kinderen? Nee, dat verborg ik, ja. En dus ik wist dat er iets niet klopte en op televisie zag je dat toen helemaal niet. Je had Albert Mol, geloof ik, waarvan het dan duidelijk was. Ik voelde me geen Albert Mol. En heel veel dingen wist je gewoon helemaal niet van dat die gay waren. Zoals bij mij heeft het heel lang geduurd dat Queen, de naam Queen, eigenlijk gewoon een queen is. Dus een homoseksueel. En dat, ze was wel meer wat niet duidelijk was. David Bowie was die dan biseksueel waarschijnlijk. Maar goed, dat drong ook niet echt tot me door. Ik was wel heel groot fan. Die besproken werden. Seksualiteit, biseksualiteit, homoseksualiteit, weet ik veel. Alle soorten die je nu hebt. Ja. En die had je toen ook, maar dat werd niet over gesproken. Ja. Maar in je boek schrijf je over een hele akelige leraar die jou ook echt sarde. Ja, een sportleraar. De lichamelijke oefeningen. Die had altijd een soort genoegen. Maar had hij erin om een paar van mijn klasgenoten en mezelf voor schut te zetten. Dus op die manier de sfeer in de klas goed te krijgen. Dus vroeg dan om vrijwilligers. En dan wees hij altijd ijskoud naar mijn ei. Of naar een jongen die zwaarlijvig was. Of zo nog een jongetje met kan ik me herinneren, met een kippenborst. En Schempelt glazen en veel te hoog IQ. En die was ook elke keer de sigaar. En dan soms moesten we ook. Dan mochten we niet echt meesporten, maar dan waren we de eerste, tweede en derde honk. Dan moesten we tot een bolletje vormen op het veld. Of ik was doelpaal bij zaalhandbal. En dan ging hij voordoen hoe je moest scoren. En mikte dan eigenlijk gewoon op mij. En dat was geen leuke man. Nee. En daardoor ben ik ook eigenlijk. Het sporten is daardoor wel verziekt. Maar later kreeg een sportleraar. Die vond het dan. Dat ik niet hoefde te sporten. Als ik maar iets schreef. Een werkstuk over iets. Nou, dat deed ik dan over anabole steroïden. Ja. Wat me opvalt aan je boeken over de jaren 80. Maar ook eerder, de tijd dat je opgroeide. Allerlei dingen die nu absoluut niet meer zouden mogen. Ja. Waren toen allemaal heel gemakkelijk. Ik bedoel, het zou nu echt niet meer bestaan. Dat een leraar iemand pest om zijn homoseksualiteit. Of om zijn. Nou, het bestaat nog wel, hoor. Ja, bestaat nog wel. Maar dan krijg je gelijk ouders en medezeggenschapsraad. En weet ik veel wie zich daar allemaal mee gaan bemoeien. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar toen was het niet zo. Wat ging je in Amsterdam zoeken? Waarom ging je naar Amsterdam? Ja, weg, vrijheid. Had dat te maken met dat soort dingen? Ja, ook. Ja. Ja. Zo van, daar kan ik mezelf ontdekken. Daar kan ik mezelf zijn. Ik kan me lostrekken uit de klauwen van mijn verleden. En daar kan ik mezelf ontplooien en ontpoppen. Je wilde acteur worden? Ja, dat ging niet goed. Nee, ik heb wel geprobeerd, maar ik had te weinig levenservaring. Dus toen ben ik maar heel veel levenservaring gaan opdoen. En ben ik daar eigenlijk in blijven steken. Daar ben je nog steeds mee bezig. Ja. Maar beschrijf jezelf eens toen je in Amsterdam aankwam. Ik was heel bleu. Ik vond het heel spannend. Ik zat op een lerarenopleiding, de Witte Lady. En ik deed Nederlands-Engels. En het was moeilijk om een huis te vinden, eigenlijk zoals het nu ook. En belandde bij een studievriendin op een zolder, waar ik een tijdje best wel mijn eigen koninkrijkje had. En ik liet me meenemen in van alles. En begon eigenlijk dat schooltje, of schooltje, dat naar school gaan, vond ik steeds minder leuk te vinden. Het schooltje. Steeds minder leuk te vinden. En ging de hele tijd uit en ging naar dansen bij Jansen. Voornamelijk dansen bij Jansen, tot ik iemand tegenkwam. Die zag er geweldig uit, als een soort piratenvrouw, Madame de Pompadour-achtig. En die zei van, kom, ik neem je mee naar de Cour. En dat was een club van Eddie de Klerk. op de Nieuwe Zuid-Voorburg wel. En daar vielen de schellen echt van mijn ogen. Dat was want? Mensen, die, hoe ze eruit zagen, hoe ze zich gedroegen. Het was de tijd van de New Romantics. Dus iedereen was een soort verkleedkist wat mensen aantrokken. En je moet even uitleggen, want niet iedere luisteraar weet. Nee, de New Romantics is de tijd van Spandau Ballet, van Duran Duran, het begin. Depeche Mode, Eurythmics. Ik denk dat heel veel mensen de hits wel kennen. Maar er zat nog veel meer muziek bij. En hele speciale muziek ook. Dus er gebeurde heel veel op dat terrein. En mensen gingen uit en gingen daar vooral daarheen om zich te laten zien. Dat dansen was niet zo belangrijk. Of jezelf laten gaan was ook niet, helemaal niet belangrijk. Maar gewoon dat je zelf als een soort museumstuk liet zien. Dus alle creativiteit die mensen hadden, die stopten ze in hun outfit. Dus je was eigenlijk de hele week was ik bezig met wat ga ik dit weekend aantrekken. Of ja, dus dingen kopen op het Waterloopplein. En dan in de emmers met de verf zetten. En, ja, zwarte verf waarschijnlijk. Het was eerst best kleurrijk. En toen later werd het steeds zwarter en zwarter en zwarter. Dus een beetje de gothic doom denk ik, kwam toen daar ging het in over. Ja. Ik kan me van die tijd herinneren, omdat ik ook best wel een uitgaanstype was. Dat je ging echt wel tot 2 uur voor de spiegel je opmaken en zo. En je kon veel erger. Je kon echt niet voor 2 de club inkomen. Nou, dat was niet Ja, maar wij begonnen soms wel eens middags al met... Oh. En ik heb wel eens meegemaakt dat we zo bezig waren met ons aankleden en doen... dat het dan opeens 3:30 of 4 uur 's nachts was. En van, ja, als we nu nog gaan, dan is die club dicht. Ja. Dus dat was eigenlijk het voorbereidende werk was eigenlijk veel leuker. Of dat hield ons veel meer bezig dan het eigenlijk en uitgaan. En wat was dat? Was het de belofte dat er van alles kon gebeuren in die club? Ja, dat je mensen kon ontmoeten, anderen kon zien. Dat je contact maakte met mensen die anders waren. En op een of andere manier daar een nieuw soort familie in vinden. Dus veel... mensen uit de LGBTQIA+, enzovoorts, beweging, die hebben zoiets van... ik maak me los van mijn echte familie en ik ga voor een gekozen familie. Ja. Ik denk dat die vriendschappen die je dan maakt, dat die heel sterk zijn. En ik heb heel veel vrienden. Gelukkig heb ik ook een hele leuke familie nog steeds. Maar je probeert gelijkgezinden of mensen die inspireren proberen te vinden. En ja, ik keek mijn ogen uit. Er waren wat types die er rondliepen. Dat was waanzinnig. Ja, want jij was eigenlijk vrij bleu. Ja, ik was heel preuts ook. Als zag je er net zo modisch en opgemaakt en fantastisch uit als iedereen. Ja. Maar je was verlegen en onzeker en bleu. Hoe was Amsterdam in die tijd? Amsterdam was vies. Het was een robbeltje. Het was overal lag straatvuil. Heel veel panden waren vervallen of gestut met die grote palen ervoor. Overal graffiti, postertjes, heel veel leegstand. Heel veel krakers natuurlijk ook. Als je moest bellen, dan ging je naar een telefooncel. En als je geluk had, deed die telefoon het. En als je een nummer moest hebben, dan moest je dat opzoeken in een telefoonboek, had je zo'n hele rits van. Maar die waren meestal verbrand. Ja. De ruiten waren vaak ingeslagen. Je vond er soms een injectienaald van junkies. Het was heel smerig. En dat is een prachtig decor natuurlijk voor het boek. En een waanzinnige tegenstelling met nu, waar alles zo keurig is aangevuld. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Je kan bijna niet voorstellen dat het dezelfde stad is. Waar je ook al snel terechtkomt in je boek is... Nee, ik wil eerst nog even weten... waarom maakte jij die vrienden en koos je die zelfverkozen familie... juist in de nacht uit, in het uitgaansleven? Omdat je die overdag niet echt tegenkomt. Omdat die mensen waarschijnlijk dan ook slapen, omdat het nachtdieren zijn... Omdat mensen in de nacht in de nacht is alles anders, schrijf ik ergens. Dus het is een soort Jekyll en Hyde tussen dag en nacht. In de nacht gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar het geeft ook heel veel vrijheid daardoor. En daarin kun je zijn wie je wil zijn, of wie je voor een avondje wil zijn, of wie je echt bent. Het is wat dat betreft ook een soort podium. En Ja, een plek waar je elkaar ontmoet. Net zoals bij een voetbalvereniging waarschijnlijk. Het clubhuis of een jongerencentrum. Maar, of de biljartclub. Maar hier betreft het toch een apart type mens. Ja, jij vond in je bleuheid al die bijzondere types. Op een gegeven moment kom je ook terecht bij de Satanskerk aan de Wallen. Nou ja. De seksclub was het, hè? Het was een, die Kerk van Satan werd opgericht door Maarten Lamers. Ik ben laatst helemaal ingedoken wat het nou precies allemaal is. Mm-hmm. En dan lees je die boeken, tenminste lezen. Het is echt totale onzin. Of vond ik zo eng dat ik denk, ik ga het niet lezen straks. Heb ik een pukkelgezicht of iets anders vreselijk. Maar dan er was in Amerika een club en die noemde zich de Satanskerk van een Anton LaVey. Die Anton LaVey was een mislukt circusdirecteur en acteur. Hey. En die dacht, ik ga de seksuele vrijheid ga ik vieren en ik ga dat doen onder het mom van de Satanskerk. Het was net als de Rooms-Katholieke Kerk een hoop theater kan hebben, had dat het ook. Het had verder geen kwaad in de zin. Tenminste, tot zover ik het heb kunnen vinden, heb ik geen kwaad hierin ontdekt. En je had er dus ook zoiets op de Wallen in Amsterdam. En er was een kerk, maar dat was een gebouw. En ik weet ook niet precies hoe dat nou allemaal zat. Er was een satanisch seminarium, waar dan de zwarte nonnen les kregen. Dus ze hadden een studentenkaart, waardoor ze in Nederland zouden kunnen blijven. Want het waren dan mensen uit andere landen. En die kregen niet zomaar verblijfsvergunning. Dus ook EU-mensen, die moesten toen ook een verblijfsvergunning hebben. En dan was er wat nu bekend staat als de Bananenbar. Dat heette vroeger de Walburgenabdij. Dus daar zaten dames op de bar en die deden allemaal trucs met hun flamoes, om het zo te zeggen. En waar de klanten of de bezoekers, ja, er was allemaal terminologie die anders was. Ik werkte daar niet, ik diende daar. Je was ook broeder Joost. Ik was broeder Joost, ja. En je moest elkaar dan ook zo aanspreken en dat verrat je dan af en toe. En eigenlijk was het een hele grote truc om de belastingdiensten te omzeilen. Ja, precies. We noemen het een kerk. En dan hoef je geen belasting te betalen. Ja. Dus het was eigenlijk gewoon een aantal seksclubs. Ik probeerde kaartjes te verkopen, maar dat lukte me helemaal niet. Ik was gewoon heel slecht. Waarschijnlijk omdat ik homoseksueel was en er anders uitzag. Of een beetje raar uitzag voor de gewone toerist. En toen hebben ze me geupgrade of gedowngrade naar technicus in het sekstheater. En dat was meer een soort revue dan dat het werkelijk om seks ging. Het was meer de poeha eromheen en de striptease. En af en toe was het gewoon echt een klucht. Net zoals pornofilms in de jaren 70 en 80 heb je eerst de helft, is een heel stom verhaal. En dan wordt er even gesekst. En dat is nu ook helemaal niet meer. Maar dat alles eromheen was veel belangrijker dan. En daarvan verzorgde jij het licht en het geluid. En ik moest gordijnen open en dicht trekken. Er zat een heel klein hokje zo achter het theatertje. En daar had ik een microfoon voor me snufferd. En rechts had ik het lichtpaneel en een volgspot die ik moest bedienen. En links had ik de schuiven van het geluid. En dan drie cassettedeks. En de bandjes verwisselen en ik moest dan elk stukje show aankondigen, gordijnen wisselen. En het was eigenlijk best wel pittig werk. Voor de show duurde volgens mij een half uur of zo. Maar dat is echt eigenlijk waar je de ervaring hebt opgedaan die je later in je hele beroepsleven. Ja, ook de manier waarop ik door een microfoon praat, dat heb ik geleerd. Want ik weet nog dat ik dan zei van de goedenavond, dames en heren. Bonjour, dames en messieurs. Ladies and gentlemen, welcome to. En dan hoorde ik door de intercom, je staat hier op een begrafenis. Dus dan toen moest ik echt met die acteurs, want dat waren het. Die gingen me dan drillen. Ook al zat er maar 3 man in het publiek, dan moest je doen alsof er 3000 man in het publiek zat. En hoe moest het dan? Welkom, bienvenue, mesdames en messieurs, hier in het sekstheater. Blablabla. Ja, dus echt zoals op de kermis, zeg maar. Ja, groter nog. Het was het theater, het allerbeste ter wereld. En ze gingen iets meemaken wat ze nog nooit eerder mee hadden gemaakt. Nou ja. Ongelooflijk. En dat viel er vaak part tegen. Ja, en er is daar een inval geweest van de Fiot. En dat sekstheater werd afgestoten. En jullie hebben dat voor een euro, of voor een gulden natuurlijk, mogen kopen. Dus opeens was je uitbaten van een sekstheater. Terwijl je schrijft dat je zelf nog preutser was dan een begraven monnik. Ja, klopt. Ja. De eerste zin heb ik helaas later moeten veranderen, was: ik was nog maagd toen ik van de ene dag op de andere eigenaar van een sekstheater werd. En dat werd later, ik was nog maar net ontmaagd. Oh, ja. Ja, omdat het verhaal anders niet meer klopte. Het klopte, het moest zo ingeschoven worden. Maar zo was het eigenlijk. Dus ik deed seksshows en zat in de porno-industrie eigenlijk van de wallen. Maar ik was zelf, was doodsbang voor seks. Ja. Voor mezelf dan. Dus dat was een hele rare. Dus altijd in je boek vind je heel veel tegenstellingen in jou. Hè? Of in Beer van Münster, jouw alter ego op papier. Inderdaad dat je een sekstent uitbaat en zelf heel, heel onervaren nog bent. Die continue behoefte aan aandacht, maar ook een enorme onzekerheid en bescheidenheid. Het is allemaal dubbel. Ja, zo dubbel als de nacht, zei ook iemand. Ja, het is heel kwetsbaar en heel hard. Ja. En, ja, ik denk dat ik ook zelf wel zo ben. Ik ben best wel heel gevoelig en kwetsbaar. En maar ben ik hard? Ik weet niet, ik kan hard werken. Ik, ik heb een harde humor. En ik kan hard beuken als ik ga draaien ergens. Ja, ik weet het niet of ik zo hard ben. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, ik ben nu zelf aan het nadenken. Nee, ik denk niet dat je hard bent, maar ik denk wel dat je heel veel tegenstrijdigheden in je draagt. Ja, het zoeken naar het randje, grenzen overschrijden en dan weer terugstappen. Een beetje naar het gevaar toe, dingen die een beetje eng zijn. Die je zelf ook eng vindt, want je was ook opgelucht toen je van die satanstoestand af was. Ja, ik moest dan een keer naar de Zwarte Mis. En dat moest echt, want omdat men wist dat de Fiat en de Vreemdelingendienst die wilden dat die kerk van Satan door de mand zou vallen. En dus moest ik naar de Zwarte Mis. Nou, ik vond het echt zo eng. En uiteindelijk ben ik daar beland en er lag een naakte vrouw op een altaar. En toen begon die hele poppenkast, de poeha. En ik ben gevlucht. Ik vond het echt doodeng. Ja. Ja, lafaard ook. Ja, ik zou het ook doodeng van, moet ik zeggen. Ja. Maar ik denk dat ik vooral heel bang was dat het een orgie zou worden. Want dat had ik gehoord. En toen dacht ik, ja, dan sta ik hier als homo-jongen tussen allemaal heteroseksuele... Ja, wegwezen. Ja. Ik vertel even voor de mensen die nu inschakelen. Ik praat met Joost van Bellen, DJ, over zijn geweldige boek Nachtdier. Je schreef je boek eigenlijk als een raamvertelling. Hè? De ik-persoon is eigenlijk in het heden een boek aan het schrijven. Ja, over zijn herinneringen. En dat heden is het moment dat de coronapandemie over de wereld raast. En de DJ geen werk meer heeft. Ja, dat kwam toevallig. Tenminste, de pandemie kwam sowieso natuurlijk vrij toevallig. Ik was al een tijdje aan het schrijven. En toen in 2019 ben ik naar vrienden gegaan in Brazilië, die daar een hotel hebben. En ben daar gaan schrijven. En eerst ben ik, de stukken die ik al geschreven heb, naar een bevriende auteur gestuurd. Mm-hmm. Die zei, antwoordde vrij snel. Hij zei, nou, als eerste gooi alles maar weg. Ik voel niks. Je voert de poppenkast op. Dat was echt... dat moet ik slikken, maar... Binnen een kwartier had ik eigenlijk beslissing genomen van... je hebt gelijk, ik heb hem gewoon hoog zitten. Hij schrijft ook, of hij geeft ook les in schrijven. Dat is Thomas van Aalten trouwens. Ja. En dat gaat het gewoon doen. En toen ben ik opnieuw begonnen. En dat ging eigenlijk heel goed. En ook nog gedurende het jaar 2019, 2020, begin februari... naar Brazilië weer gegaan. Zo van, nu ga ik ze even 2,5 maand knallen... En dat ging in het begin heel goed, maar toen kroop dat virus zo vanuit Azië en de wintersportgebieden in Lombardije, Italië, kroop dat zo Europa in, steeds dichter naar Nederland. En, je was gelijk heel bang voor het virus ook, hè? Ja. Ja, maar dat komt ook omdat die vrienden van mij daar en ik zaten constant op het nieuws te kijken. Ik kon bijna niet meer schrijven, want ik dacht, nou, wat is hier aan de hand? Dit gaat wel eens iets heel, kan wel eens heel groots gaan worden. En dus we hadden abonnement op allerlei nieuws-apps. Van Braziliaans tot Amerikaans. De hele rambam. Engels, natuurlijk Nederlands, Frans. Alles moesten we weten. Dus we wisten eigenlijk meer dan wat men in Nederland wist. Dus wij, toen Geert Wilders zei, de grenzen moeten dicht. Zeiden wij, ja. Nou, voor het eerst dat ik echt eens was met Geert Wilders. Dus... En dat gebeurde natuurlijk later ook, dat die grenzen dicht gingen. Maar we dachten echt, dit gaat helemaal verkeerd. Ja. En dan zei ik dat tegen vrienden in Nederland. En zeiden, ah joh, het is maar een griepje, stel je niet zo aan. En toen dacht ik op een bepaald moment, weet je, ik ga in Brazilië blijven. Want hier is het goed en hier is geen corona. En, dus dat hadden we zo bedacht. En dat dan het zwembad, dus hadden we een zoetwatervis in gaan kweken. En er was een vissersbootje van vis kon... Zeevis kon voorzien en er waren moestuinen. Dus we zongen, zouden het wel uitzingen daar. Maar ja, ondertussen in dat dorpje, dat liep leeg. Er waren geen toeristen meer. Mensen gingen niet meer uit eten. Dus de restaurantjes stonden leeg, de winkels stonden leeg. De pousadas, bed and breakfast, op zijn Braziliaans, stonden leeg. En al die mensen werden de straat op gegooid die daar werkten. En in Brazilië heb je geen vangnet. Dus die hadden geen geld en dus niet te eten. En toen was ik daar als misschien een van de 10 Europeanen. 10 ja. Witte mensen, echte witte mensen die daar nog woonden. Of leefden. En dat werd best wel eng. Want dan denken mensen, kijk, dat is een Europeaan. Die is naar Brazilië gevlogen. Dus iedereen die naar Brazilië kan vliegen, die is rijk. Die heeft geld. Ja. Die heeft een iPhone op zak. En die heeft dit. Heeft een creditcard. Je voelde je niet meer veilig. Ik voelde me helemaal niet meer veilig. En de mensen van het hotel zelf ook niet. Want we kregen prikkeldraad en een waakhond en extra security. En opeens werd het paradijs waar alles eigenlijk zo op een beetje hippie manier goed voelde. Dat werd opeens grimmig. En toen zijn we als een dief in de nacht zijn we daar weggegaan zonder dat te melden aan andere mensen. Want dat kon ook niet. Als mensen dat zouden weten, dan zou het misschien kunnen dat ze dan... ons zouden overvallen en ja, de rest gekke dingen ga je over nadenken. Het klinkt ook wel een klein beetje, ik bedoel, ik onderschat het niet, maar het klinkt ook wel een klein beetje paranoia. Ja, ik heb wel last van angststoornissen gehad en nog wel een beetje, maar de anderen in Brazilië zeiden ook van jullie moeten weg. Ja, dit is echt niet goed. De Europeanen krijgen de schuld van het virus en jullie hebben geld. En gelukkig heeft die vriend, die had heeft nog steeds een stichting. En via die stichting heeft hij allemaal geld binnengekregen van de superrijken die daar een tweede, derde, vierde, vijfde huis hebben staan. En alle mensen die in het hotel komen. En dus die heeft daar heel veel geld op binnengekregen. En daardoor heeft hij 1100 gezinnen kunnen onderhouden. Oh, wat geweldig. Ja, waardoor niemand dus van de honger hoeft om te komen. En het ook geen elitepaniek, noemde hij het zelf, dat je... Dat mensen, het volk, om het zo even te zeggen, geen geld meer heeft, dan gaan ze naar de rijken om het wel te halen. En om hun eten te halen. En, dat, en als dan de elite het volk te eten geeft, is dat opgelost. Dan is het weer goed. Ja. Let them eat cake, zei Marie Antoinette ooit. En... dus het is heel nobel dat hij dat gedaan heeft. Hij is de enige die dat gedaan heeft daar. En, maar het is natuurlijk ook een beetje zelfbehoud. Ja, nou ja. Jij bent teruggegaan naar Nederland, maar er was voor jou geen werk meer. Oeps, sorry. En je schrijft er even, ik lees even voor. Zonder het spotlight implodeer ik. Dan schuift alle energie die ik normaal in het opbouwen van vertier steek naar het afbreken van mijn eigen levenslust. Een aap afleren om te klimmen is het recept voor depressie. En jij zakte ook in de depressie. Ja, maar daar had ik al eerder last van gehad. Behoorlijk zelfs. Waardoor ik bij een psycholoog terecht was gekomen. En toen leek het een tijdje goed te gaan. En toen ging het weer verkeerd. En toen ben ik antidepressiva gaan slikken. Dus die slikte ik al toen ik naar Brazilië ging. En toen ik terugkwam in Nederland was het... toen op een bepaald moment dacht ik van... ah, het gaat eigenlijk wel goed met die rust en zo. Nu opeens dan... misschien is dit juist wel een goede tijd om van die antidepressiva af te komen. En zei de dokter nee. En de psycholoog zei nee. En toen werd het toch, toen raakte ik toch wel weer heel angstig voor het virus vooral. Ik was, was je echt? Ja, ik was echt een van de mensen die heel erg bang was. Ik droeg ook een mondkapje toen het nog helemaal niet... Durfde je nog wel naar buiten? Dat vond ik moeilijk. Ja, een soort straatvrees, mensenvrees, bang. In de supermarkt vond ik doodeng. Een soort schaakmat staan op een bepaald moment. En dat de boodschappen dan... ook met rubber handschoenen aan in het begin boodschappen gaan doen. Nou ja, dat heb ik zo nog maar weinig gezien. En dan alle boodschappen afstoppen. En dan weer je handen wassen. En weer je handen wassen. En dat was... een soort smetvrees in kwadraat. Ja, was wel dramatisch. Ja, ik vond het echt heel erg eng. Maar het kwam ook wel omdat er mensen om me heen heel kwetsbaar waren, fysiek. En omdat er wat mensen overleden aan COVID. Ook iemand die vrij jong was, 36. Dus en andere mensen die hadden dat niet zo dichtbij, dus die zagen dat niet. En ik denk dat het op een of andere manier ook te maken heeft met paranoia die ik heb gehad over AIDS. Je hebt eind jaren 80, of eigenlijk midden jaren 80 begon het al. En vooral begin jaren 90 was het best wel een slagveld onder homoseksuelen. Ja, enorm. Ja. En die angst, die... Ben je toen mensen verloren? Ik ben best wel mensen verloren. In ieder geval voor veel mensen die ik kende uit het uitgaansleven die opeens niet meer waren. En ook wel een paar goede vrienden. En een hele goede vriend ook. En dat heeft wel ingehakt. En helemaal in het begin wist je ook niet wat het was. Mensen hadden geen idee. Ze zeiden, het is de homokanker werd het zelfs genoemd. En ik werkte dus op de Wallen. En dat seksindustrie en een seksueel overdraagbare ziekte... dat was natuurlijk ook niet echt goed. Dus dat daar durfden mensen elkaar geen hand geven, weet ik nog... of dachten dat er iets in de lucht zat. Nou, eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ja. Dus ik denk dat het ook wat verleden zijn klauwen in mijn rug heeft gestoken. Zo, ja, dat je daar heel bang was voor die corona. Ja. Ja. Ja, dat maar jouw raison d'être, hè, jouw bestaansrecht is het draaien bijna. Mensen bij elkaar brengen vooral. Ja, het draaien. Als je draait dan... Ja, dan maak je onderdeel uit van... Ik zie het altijd, ik ben de DJ, ik ben dan eventjes de ster. Maar zo voel ik me helemaal niet, want ik wil dat mensen naar hun zin maken. Maar ik vind mensen die aan de deur staan en achter de bar werken... en het licht doen en het geluid doen, die maken ook onderdeel daarvan uit. En die backstage goed doen. En we zijn met z'n allen één geheel en zetten iets moois neer voor anderen. En wij dienen op en jullie genieten. Dat is het ding. En op een of andere manier wil je de mensen liefde geven en iets moois laten meemaken. Maar je wil ook liefde terugkrijgen. En dat na zo lang draaien zit dat er zo in. En dan is dat opeens weg. En dan kan je wel gaan doen, je bent zielig. En dus eerst vind je jezelf, besluit je dat je jezelf niet zielig mag vinden. Maar dan later wordt het toch wel een beetje raar. Ook omdat met die angst die ik had, dat ik zelfs thuis ben weggegaan en ergens alleen ben gaan zitten. Omdat ik gewoon niet... Ja, ik moest echt tot mezelf komen en rust vinden. En mezelf zetten om door toezetten om door te schrijven. En ik moest me even met mezelf dealen en daar overheen komen. Maar rust, het lijkt me best wel heel moeilijk om dat te vinden voor iemand die zo gewend is om in de nacht te leven en hard te werken. En ja. Alle gekkigheid die jij in je leven bij elkaar verzonnen hebt. Om inderdaad aan andere mensen te geven. En dan krijg je die liefde niet meer terug. Je kan hem niet geven. Je zit in je eentje ergens. Ik zat helemaal klem. Ik zat klem als ik in de supermarkt was. Ik zat ook klem in mijn hoofd. Dus dat was echt niet goed. Maar wat me geholpen heeft, is wandelen. Nou, heel veel mensen gingen wandelen. Het was soms echt heel erg druk op sommige plekken. Maar ik merkte wel dat uren wandelen deed me goed. En ik wandelde vaak met vrienden of mensen die ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Maar Die zeiden, zullen we een keer wandelen? En dan, ja, dan wandel je met actrices, Maaike Martens, die ik eigenlijk helemaal niet kende. En van, hallo, ik ben Joost, daar laten we wandelen. En dat was heel erg leuk, want je leert mensen op een heel andere manier kennen dan in een club of op een dinertje of op een verjaardag. Je hebt het ineens over dingen. En mensen waren ook heel open. En ja, het was toch wel heel mooi. En ja, door buiten te zijn en in beweging te zijn, dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest. En dat, is dat hoe je eruit bent gekomen? Door wandelen? Ja, wandelen heeft veel gedaan. En het schrijven. En dat was hartstikke moeilijk. Maar ik heb een vriendin die woont in New York nu. En die heeft bij uitgevers gewerkt in Nederland. En die besloot mijn stok achter de deur te zijn. Dus die was elke dag, dan belden ze, videobellen. Van, en hoe gaat het vandaag? En wat ga je doen? Welk hoofdstuk nu? En die zat er bovenop. En ben haar zo dankbaar. Want het was ook best moeilijk om een uitgever te vinden. Want half Nederlands vertoeg aan het schrijven, ja, geloof ik. Ja. Dus ik had één roman, Pandaoog, uitgebracht bij Karakter. En nu had ik geen uitgever meer. Dus dat was nog even angstig ook. Van, ga ik wel een uitgever vinden? En gelukkig vond ik die bij Joost Nijs op een podium. Ja. Je had angsten, je had depressie. In je boek lees ik ook toch ook wel een hele melancholische kant over alles wat voorbij gaat. Heb je veel last van melancholie? Ja, altijd wel gehad. Het was ook, ja, die jaren 80 was sowieso een grote melancholische romantische toestand. Wat vond je zo romantisch aan de jaren 80? Ja, er is een boek van van Goethe, het lijden van de jonge Werther. Prachtig, omdat er wordt zo dat lijden, dat kan op zo'n prachtige manier. Dat is net als lijden als een romantisch ideaal. Ja, het zijn prachtige klassieke concerten of stukken waarbij je ook helemaal meegenomen wordt en moet huilen en het zo mooi is en zo je zo raakt. Dus daar heb ik wel een beetje een zwak voor. En in het boek zit dat ook, maar het is ook wel daardoor een beetje een afrekening met die zucht naar altijd maar jezelf moeten bewijzen en altijd maar de hipste en de eerste zijn bij dingen en genoeg volgers op social media hebben en ertoe doen en actueel blijven, want anders krijg je geen boekingen meer. Dat is ook een angst die veel artiesten hebben. En Jij ook? Had ik heel erg toen ik begon met schrijven. Dat was eigenlijk de eerste drijfveer om te gaan schrijven, om daar een soort van mee af te rekenen. Maar door corona heb ik er echt wel mee afgerekend. Denk ik. Ja, weet ik. Ja, ik ben kort potdorie volgend jaar 60. En is het dan raar om als DJ in een club te staan? Nee. Vroeger dacht ik, oh, dat is verschrikkelijk. Oude man achter de DJ. Maar goed, er zijn ook allemaal popsterren die heel oud worden en nog steeds leuk zijn. En ja, ik kan gewoon gaan draaien, maar ik moet gewoon wat minder gaan draaien. En alleen maar de leuke dingen doen. Helaas ben ik weer heel populair en er worden voor heel veel leuke dingen gevraagd. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij vind je ook heel veel dingen leuk. Ja, maar er komen best wel veel aanvragen binnen op het moment. En het is wel een ommezwaai nu ook het boek uit is. Om van zo'n hele lange periode waar alles eigenlijk heel rustig ging en op regelmaat. En dus wandelen, schrijven, koken, lezen, Netflix kijken. En daarbij was het wel gedaan. En dan opeens weer boom in dat gekkenhuis. Het is Amsterdam Dance Event. Mijn boek is uitgekomen. Ik zit hier nu in Hilversum. Moet morgen overdag afspraken. ADE, dan moet ik naar Tilburg. De volgende dag naar Dutch Design Week. En het is weer de rollercoaster. Van. Ja, en ben je daar nou blij mee? Want ik kan me voorstellen dat die na 35 jaar nachtleven, uitgaan, draaien, feesten, dat je misschien ook wel blij was dat met de introspectie die het je bood. Ja, dat is ook wel geweest. Ook met dat je toch tegen wil en dank rust kreeg. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het was ook Het voelde ook alsof ik moest bijkomen van 35 jaar, 35 jaar lang tropenjaren. Maar aan de andere kant werd het, ja, je wil creëren, dat zit zo in je bloed, je wil iets doen. Dat bewijzen, is dat nu een beetje voorbij? Ja, dat is een beetje voorbij. Ik ben wel tot de conclusie gekomen, ik ben Joost van Bellen. Ik heb al zo lang dit gedaan. En ik sta er nog steeds en ik verzin elke keer wel weer dingen die ik leuk vind en die mensen ook waarschijnlijk leuk zullen vinden, hopelijk. En of dat nou een boek schrijven is of een avond organiseren of met zo'n de boekpresentatie was trouwens ook één grote circus, kon het niet laten. Ik heb het gezien, de foto's. Het was een barokfeest met paaldanserissen en ja, Wedde Snijders heeft gezongen en berenkostuums. Ja, van de toneelgroep Oostpol geleend. En de hapjes waren er door KLM-stewardessen. Ook travestieten trouwens. En Braziliaanse danseressen. En het kon niet op. Maar omdat het, dat hele plan van die boekpresentatie eigenlijk zo goed werd en steeds beter werd door de mensen waarmee ik werkte, hebben we besloten om daarmee op tournee te gaan. Oké. Ja, want er was ook nog de tijd dat het niet zeker was of het dagleven wel weer terug zou komen of de clubs wel weer open mochten. Dus ze dachten, ja, ik moet iets verzinnen wat op allerlei manieren neergezet kan worden. Dus Nachtdier op Boevenpad heet het. En met crowdfunding van Voor de Kunst heb ik daar geld voor bij elkaar gekregen. En dan gaan we een aantal plekken. En dat kan in een boekhandel zijn met een paar landschrijvers in een boekhandel, ja, het past misschien. Maar het kan heel klein, maar het kan ook groot. En het kan op allerlei manieren. Het kan in een bezemkast en het kan in de Ziggo Dome. Nou, dus, daar kan iedereen naar uitkijken. Is de plek van een DJ in een zaal, is dat een veilige plek? Ben je daar... over het algemeen wel. Ja, ik bedoel niet per se veilig fysiek, maar meer veilig mentaal. Dat weet ik niet. Het kan ook een slangenkuil zijn of een dat je voor de leeuwen gegooid wordt, dat gevoel. En, ook nog na 35 jaar? Ja. Nou, tenminste, ik heb het gevoel dat ik nu post-corona, als ik het zo mag noemen, fingers crossed, ja. Dat ik daar toch iets anders in ben gaan staan. Ik was daarvoor altijd heel zenuwachtig voor ik toneel opging. En ook al was het in een schuurtje met 16 pubers die van niks wisten. En dan was ik nog zenuwachtig. En is dat een manier een stuk om te minder concentreren? Of waarom nee, gewoon dat ga ik het wel goed doen? Is het wel goed genoeg? Altijd maar die lat hoog leggen. Altijd maar de beste willen zijn, maar nooit tevreden kunnen zijn. Ja, waardoor heb je dat je nooit tevreden nou, ik heb kan een zijn. Boek gelezen dat heet The Velvet Rage. Dat de fluwelen woede heet het, geloof ik, in het Nederlands. Het gaat over homoseksualiteit en dat je als kind al zo anders voelt, zoals in mijn boek ook, en niet goed genoeg voor de wereld, dat je extra goed moet zijn en overal maar weer eens een stapje hoger gaat en nog beter. En kijk eens wat ik doe en kijk eens wat goed om dat maar die liefde te ontvangen, om je bestaansrecht te kunnen, om te compenseren dat je niet bent zoals. Ja, en sommigen gaan eraan kapot. En er zijn ook mensen waar het te veel voor wordt, dus die moeten in een roes leven. Dus je hebt dan veel te maken met mensen die verslaafd raken aan alcohol of aan medicijnen of aan drugs. Of aan seks ook. Dus dat, ja, het is best wel. Ik denk dat het toch best wel onderschat wordt wat homoseksualiteit met iemand doet. En als het op jou even die velvet rage, die fluwelen woede. Is dan de nacht jouw toevluchtsoord geweest? Ja, absoluut. Is het een escapisme voor? Ja. Het is escapisme, een andere wereld creëren. Maar ook daarin dan je bestaansrecht vinden en dan keihard er tegenaan om het steeds maar weer te verbazen en mensen op een verkeerde been te brengen op een goede manier, om ze iets bij te brengen, om ze te Want je stelt vermaken. Hele hoge eisen aan jezelf ook. Die all-nighter die je in de Melkweg op regelmatige basis doet, dat moet dan per se 90% nieuwe muziek zijn. Ja, omdat ik dacht, ik voel de inspiratie niet meer. Ik wil ik moet uitgedaagd worden. Ik daag mezelf uit om 5 of 6 uur achter elkaar in mijn eentje te gaan draaien, waarvan 90% muziek die ik nog nooit eerder had gedraaid. Dus daar was ik eens in de maand op zoek. Of niet eens in de maand, maar gedurende 2 weken op zoek naar nieuwe muziek. En die zet ik dan allemaal in verschillende categorieën. Van langzaam of hard, agressief, feest, disco-achtig. Allemaal van die verschillende mapjes heb je dan. En dan was het een beetje Russisch roulette bedraaien, want die muziek kende je dan niet echt goed. Maar het zorgde wel dat ik waanzinnig veel muziekkennis kreeg. En toen, tijdens corona, toen dansen eigenlijk niet meer mocht, toen kwam ik op het idee samen met een vriendin om terug te gaan naar de roots van uitgaan, of bij elkaar zijn. En wat is nou entertainment? Het was altijd verhalen vertellen. En liedjes zingen. En wat is de muziek die waarin verhalen worden verteld die dan in een liedje passen? Dat is country en western. En toen dachten we ook aan, ja, als je een cowboy bent, je stapt op je paard, je hebt weinig nodig, je bent in de natuur. De vrijheid heb je. Je kan gewoon gaan waar je wil. Er is rust. En bij het kampvuur zing je mooie liedjes. Toen dachten we, oh, dat is wel heel wit en rednecks. En toen kwam ik erachter dat de zwarte cowboy eigenlijk door Hollywood helemaal is weggestreept. Ja. Een derde van de cowboys was van kleur. En een derde was Mexicaans of Latijns-Amerikaans. Dus die superheld witte cowboy, ja, daar waren er een paar van, maar er waren er net zo goed een hoop andere. En toen dacht ik, het is heel erg hetero. En toen kwam opeens Lil Nas, die rapper, die jonge rapper die hartstikke gay is en dat met liefde promoot. En die kwam met een country nummer en het zag er helemaal uit als cowboy. En heeft die Lil Nas ook gedaan wat ik eigenlijk in het boek doe. Bij zijn nummer Montero, daar zijn videoclip, heeft heel veel relletjes zijn er door ontstaan. Ja, nogal pittige videoclip. Ja, want hij begint in de hemel en moet daar weg. Op een moment komt er een paal en haar paal danst steeds verder naar beneden tot hij in de hel terechtkomt. Daar is de duivel en die geeft hij een lapdance. Zo van, als ik niet in de hemel mag zijn en jullie mij als gay in de hel willen hebben, dan ga ik naar de hel en ga ik daar een feestje bouwen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat het boek is gebeurd. Ja, je kan je daarin vinden. Ja. Behalve dat die duivel, interesseert me eigenlijk helemaal niet zo. Nog eventjes om het verhaal van de country af te maken. Dat was de nieuwe muziek die je zeg maar ontdekte omdat je die all-nighters deed. Nou, niet omdat die onhouders deden, omdat die onhouders ook niet meer konden. Dus dit deden we. Je deed het daarna. Ja, daarna in de coronatijd. Ja. En toen ben ik dat gaan draaien en er gingen mensen voorlezen. En er waren mensen met circus acts en we hadden barbecues. En, allemaal buiten. Allemaal buiten, ja. Het was heel erg leuk. Ja. Maar toen dus je zoekt moment steeds nieuwe manieren. En, ja. En wanneer ben je dan wel tevreden? Oei. Ben je nu tevreden over je boek? Dat vind ik moeilijk. Maar ik word steeds tevredener als ik reacties hoor van mensen. Dan denk ik van, oh ja, ik heb toch iets goed gedaan. En als ik het zelf inkijk, denk ik, oh, die zin had misschien dit of dit had misschien. Of had die regel niet even kunnen verspringen. Of had ik dat niet eruit moeten halen. Of ja, je kan bij alles een vraagteken zetten. Je kan wel, kan mijn leven bezig zijn met dat boek. Op een bepaald moment moet ik loslaten. En ik heb het gedaan en het moet gewoon een tweede komen. En die gaat er komen. En ben je tevreden? Vraag het nog een keer. Want je hebt eigenlijk niet echt. Ja, ik ben tevreden, ja. Ik ben heel blij. Het is een hartstikke mooi boek. En ik vind het ook heel te gek dat een uitgever heb die dan het boek vastpakt en die dan zegt ruik is. En dan moest ik het boek ruiken. Ik moest voelen, want er zit een speciale laminaatlaag overheen waardoor het lekker voelt. En er is zoiets als een flapwaarde. Mag ik het boek eventjes? Ja. Zal ik even de flapwaarde laten horen? Dat is dit. Dat heet zo? Ja. Mensen, het klinkt lekker. Klinkt geweldig. Het klinkt lekker, het ruikt lekker, het voelt lekker. En dat leest lekker. Dus dat, Het leest heel erg lekker. Het is gewoon een talent. Je kan schrijven, je kan ermee door. Is dat ook de bedoeling dus? Ja, ik wil wel doorschrijven. Ja, ja. De combinatie DJ en schrijven is moeilijk. Dus ik moet wel... Ik heb voor begin volgend jaar in ieder geval wel weer tijd vrijgemaakt. Een paar maanden om volledig daarop te concentreren. En ja, bespaargeld is dus ondertussen heb ik allemaal doorheen gejaagd door corona. Ja. Maar ik ben ook wel gewend geraakt om met minder te leven. Je bent nooit zo'n DJ geweest die zoals de Chesto's en de Hardwells... die stinkend rijk is geworden. Nee. Was geld ook nooit de inzet? Nee, geld is nooit de inzet geweest. Ik denk dat ik op een punk manier met dancemuziek ben begonnen. Do-it-yourself mentaliteit. Dus zelf iets beginnen, illegale plekken, ergens in iets geloven, bepaalde levensstijl, bepaalde jongere cultuur. En dat vuur aansteken en dan ja, dat house zoiets groots is geworden. En dat er Hardwells en Tiesto's en Martin Garrix zijn en Armin van Buuren. Dat vind ik ongelooflijk. Maar dat zou ik ook helemaal niet kunnen. Mijn moeder zegt dat we van rijden niet dat soort muziek. maar ja, ik ben wie ik ben. Daar ben je gewoon te punk voor eigenlijk. Ja, ja. Te tegendraads. Ja, er moeten ratten in de kelder zitten, zeg ik. En dat, want anders, als er iets niet knaagt of iets niet wringt, dan wordt het te mooi en dan worden mensen lui. En dan wordt het misschien wel ook een beetje gevaarlijk. Dat het, dingen moeten in beweging blijven. Mensen moeten bij de pinken blijven. En, is dat ook niet dodelijk vermoeiend, Joost? Je bent dan nu bijna 60. Mogen die ratten ook niet een keer gewoon in slaap vallen? En ja, dat doen ze ook, hoor. Dat jij gewoon tevreden bent en dat die fluwelen woede niet meer hoeft. En al die dingen. Gewoon lekker koken thuis en naar series kijken als Frank en Gracie of de Kominsky Project over oude mensen die het leuk hebben. Ik kijk heel vaak natuurseries. Maar ik kan alles vragen over het paargedrag van de prioolvogel en de trek van de flamingo's. En daar ben ik aan verslaafd. Het geeft een soort rust. En dat is heel fijn. Je boek heet Nachtdier. Ik heb het ook heel erg gelezen als een ode aan de nacht. Ja. En ik vroeg me af, wat is er groter? De liefde voor de nacht en de mensen die de vrijheid durven voelen in de nacht, of de liefde voor muziek? Voor mij is mijn vak DJ'en en feesten organiseren is niet de eerste drijfveer de muziek, maar is het mensen bij elkaar brengen en is muziek daar de motor voor om dat te kunnen doen. Ja. Dus dan is het toch dat eerste. Ja, gaat echt om de nacht. Ja, maar het kan ook overdag, blijkt tegenwoordig. Nu, hè? Ja, want om 12 uur moet alles dicht en dan moet iedereen netjes naar huis. En dat gaat bij jou ook zo, toch? De komende dagen. Ja, ik had het afgelopen zondag al in de Melkweg, dat om 12 uur ineens iedereen weg moest. En morgen draai ik in Tilburg, in de smederij. Doe ik voor het eerst weer een echte lange set van 4 uur. En daar heb ik heel veel zin in. En ik signeer boeken daar. En dan op zondag draai ik in de middag voor Mediamatic op de Gentle Disco tijdens Dutch Design Week. Dan draaien we op zakken met afgekeurde paddenstoelen. Ja, als je er wil komen, dan moet je maar even lezen waarom allemaal. Maar het is heel leuk. En op woensdag draai ik van einde middag tot denk ik 12 uur samen met St. Paul in ook Dutch Design Week. Het lijkt me heel gek om smiddags te draaien. Het lijkt me toch heel anders. Ik heb nog één laatste vraag, heel kort. Wat was je favoriete periode in die 35 jaar DJ zijn? Ik denk de begin van Rauw. Dus zo rond 2003, 4, 5, denk ik. Want? Omdat daar dancemuziek en punk en bandjes, dat komt allemaal bij elkaar. Dus je had opeens Peaches en je had allerlei bands die opeens konden. En daardoor kwam alles bij elkaar en dat was goed. Joost van Bellen, ik dank je ontzettend dat je gekomen bent. Nachtdier verscheen bij uitgeverij Podium en ligt in de betere boekhandel. Maandag is Nooit meer slapen er weer en dan schuift Gumba aan om het over zijn schilderwerk te hebben. Straks op deze zender Vink. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.